la Canal D. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Stare de urgență pentru 3 luni în Egipt. După cele două atentate comise de florii în biserici copte ortodoxe, 47 de persoane au murit. Reacție și de la Vatican. Papa Francisc va merge în Egipt după Paște. E tutta la cara națiune egipțiană, exprimo il mio profondo condoglio. Prego per i defunti e per i feriti. Sono vicino ai familiari e all'intera comunità. Povestea româncei rănite în atentatul terorist de vineri din Stockholm, pe larg în presa suedeză, Păpușa Ciuraru, de 83 de ani, trăiește pe străzi din Cerșit. Păpușa Ciuraru a crescut în nord-estul României. Alături de familia ei a trebuit să fugă din țară de teama Holocaustului. Noroc, Chior, fostul senator Danșova spune că a găsit un ghișeu liber la direcția permise și că nu l-a ajutat nimeni să sară peste coadă, cum îl acuză un parlamentar USR. În ziua în care am fost acolo, am intrat pe ușa principală și m-am dus la un ghișeu la care nu se afla nici măcar o persoană. Un ghișeu gol. Și în loc să promoveze pescuitul sportiv, s-au lăudat cu zecile de știuci capturate în Delta. Guvernatorul Deltei Dunării critică pe liderul PSD Liviu Dragnea și pe șeful guvernului Sorin Grindeanu. M-aș fi bucurat dacă cei doi sau unul din ei, arătând o știucă de dimensiune, este un trofeu. Nu poți să-l lași să moară. Ar fi putut demonstrativ să o arate, să o pupe, să-i dea drumul în apă. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă și în încălzire în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 11 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. În București acum 17 grade, maxima va fi de 20. Ascultați știrile Europa FM. Stare de urgență în Egipt pentru următoarele 3 luni. Situația e cauzată de două atentate revendicate de statul islamic, în urma cărora cel puțin 47 de persoane au murit. Atacurile au avut loc în Duminica Floriilor, în biserici copte din Tanta și Alexandria, cu 3 săptămâni înainte de vizita Papei Francisc în Egipt. Îl ascultăm pe Lucian Popescu. Starea de urgență a fost declarată de către președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, cel care a ordonat anterior mobilizarea armatei în întreaga țară. Ultimul bilanț transmis în această dimineață de CNN este de cel puțin 47 de morți și peste 100 de răniți. Printr-un comunicat de presă, gruparea teroristă Statul Islamic revendică atacurile și amenință cu noi atentate. Atacurile au fost comise în așa fel încât să aibă un impact maximum, în timp ce credincioșii se adunau să sărbătorească floriile, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Iar la Vergine Santa afidiamo le vittime dell'attentato terroristico. Însuși Papa Francisc, cel care are programat o vizită în Egipt peste 3 săptămâni, a condamnat cele întâmplate în timpul slujbei de florii de la Vatican. Să mai spunem, copții ortodoxi din Egipt reprezintă comunitatea creștină cea mai numeroasă din Orientul Mijlociu, sunt peste 900.000 dintr-o populație de 92 de milioane de egipteni. Cantități record de Pască scot la vânzare patiserii înainte de sărbători, aproximativ 5 milioane de bucăți. Prețurile pentru desertul tradițional de Paște ajunge la 50 de lei pe kilogram în funcție de umplutură. Îl ascultăm pe Ciprian Ioana. Patiserii pregătesc pentru sărbătorile pascale peste 7 milioane de bucăți de cozonac, o cantitate aproape similară cu cea pe care o pun pe piață și de Crăciun, afirmă Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din Industria de Morărit. Vrem să ieșim pe piață cu circa 7 milioane de cozonac și aproape 5 milioane de pască. Pentru pască sunt cifre record, prețurile pornesc de la 7-8 lei bucata de cozonac până la 40-50 de lei kilogramul de cozonac. La pască de la 10 lei până la 25-30 de lei. Cel mai căutat cozonac este cel cu umplutură de nucă. Este o bucurie pentru noi să spun că oamenii preferă cozonacul românesc pentru că este pe gustul și cu aroma specific românească a produselor noastre. Are cea mai mare căutare cozonacul cu umplutură, cu nucă. O parte din cozonacii copți în această perioadă pleacă și către export, în țările unde sunt comunități mari de români, în Italia, Spania, Canada, Statele Unite, dar și în Germania, țări unde ajung peste 200.000 de cozonaci tradiționali românești. Câteva zile au mai rămas până la Paște, târgurile cu alimente și suveniruri sunt deschise până sâmbătă inclusiv. La Sibiu, de exemplu, puteți crea propriile lumânări folosind o tehnică veche, iar în capitală, la târgul din Piața Constituției, găsiți preparate tradiționale. Seara au loc concerte de muzică ușoară și populară, cu amănunte Elena Tudor. Târgul de Paști din capitală este deschis încă o săptămână zilnic până la ora 22. Găsiți acolo peste 100 de căsuțe cu produse autentice românești. Obiecte din lemn, obiecte din sticlă, ceramică, tablouri sau bijuterii. Tot acolo găsiți și preparate culinare, cozonaci, pască, prăjituri, plăcinte, ciocolată de casă, dulcețuri și siropuri. Pentru cei mici vor fi organizate zilnic diferite ateliere cu intrare gratuită, cum ar fi ateliere de povești muzicale interactive sau ateliere de creație cu accesorii din Fetru. Și tot în centrul capitalei sunt organizate zilnic concerte de muzică ușoară și populară. Iar, de exemplu, pe scena târgului a urcat Nicolae Botgros. Mergem la Sibiu, în Piața Mare are loc a 8-a ediție a Târgului de Paști, care reunește zeci de expozanți cu produse de sezon. Noutatea acestei ediții este atelierul de lumânări. Oricine își poate face propriile lumânări printr-o tehnică străveche. În centru este amenajată o zonă de agrement, iar un trenuleț plimbă zilnic vizitatorii prin centrul medieval al Sibiului. Și la Timișoara este organizat un târg de Paști în fața operei. La cele 50 de căsuțe se găsesc dulciuri, cadouri, dar și decorațiuni. Nu lipsesc colacii secuiești, plăcintele ardelenești, ouăle încondeiate și iepurași în diferite forme. În această perioadă, principesa Margareta și principele Radu se află în Elveția alături de regele Mihai. Familia regală anunță că starea de sănătate a fostului suveran este stabilă. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Principesa moștenitoare Margareta și principele Radu, însoțiți de principesa Maria, se află pentru câteva zile alături de regele Mihai I la reședința privată din Elveția. Petrec împreună momente în familie, în zilele care preced marea sărbătoare a Paștelui și în săptămâna mare, anunță Casa Regală, care precizează că regele e în stare stabilă. Este înconjurat permanent de o echipă medicală, de membri ai casei majestății sale detașați în Elveția și de două măicuțe ortodoxe. Regele Mihai I, ultimul monarh din țările Europei de Est, a împlinit 95 de ani în 25 octombrie 2016. S-a retras din viața publică la începutul lunii martie a anului trecut, când Casa Regală a anunțat că a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant și leucemie cronică, fiind operat la o clinică din Lausanne. Schimbăm subiectul. Noroc! Chior, fostul senator Dan Șova, spune că nu l-ar fi ajutat nimeni să-și schimbe permisul de conducere, aflat azi dimineață la Instanța Supremă, unde s-a prezentat pentru o contestație. Dan Șova a explicat că nu a fost nevoit să stea la coadă la direcția permise și a mers la un ghișeu unde nu aștepta chiar nimeni. Reacția sa vine după ce săptămâna trecută un parlamentar de la USR a dezvăluit că Dan Șova a fost ajutat de un angajat al direcției permise să intre în față și să nu mai stea la coadă. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Deputatul USR Cornel Zaina a povestit săptămâna trecută că în ziua în care a mers să-și schimbe permisul auto, a surprins o scenă care i-a tăiat răsuflarea. Stătea la coadă, avea 5 persoane în față și două ghișee erau funcționale. La un moment dat, un angajat al direcției permise a băgat în față o persoană. Era chiar Dan Șova, fost senator și fost ministru al transporturilor. Dan Șova îi cere acum parlamentarului USR să vină cu probe. El spune că depusese dosarul la direcția permise cu o săptămână înainte. În ziua în care am fost acolo, am intrat pe ușa principală și m-am dus la un ghișeu la care nu se afla nici măcar o persoană. Un ghișeu gol. Cel care a scris și a scris, nu știu cine a scris, solicitați o poză cu o persoană la coadă în fața care am băgat. Vă mulțumesc! În prezent sunt cercetați disciplinar doi angajați ai direcției permise și înmatriculări auto din județul Ilfov, care l-ar fi ajutat pe Dan Șova. Incidentul are loc la 7 luni după ce 3 angajați ai direcției permise București s-au ales cu mustrare scrisă pentru că i-au permis președintelui senatului Călin Popescu Tăriceanu să intre pe ușa din spate pentru a-și înnoi permisul fără să mai stea la coadă. Călin Popescu Tăriceanu a explicat atunci că oamenii cu funcții importante trebuie să se dedice problemelor societății, nu statului la coadă. În loc să promoveze pescuitul sportiv, s-au lăudat cu zecile de știuci capturate în Delta. Așa rezumă guvernatorul Deltei Dunării excursia de acum două săptămâni pe care liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Sorin Grindeanu au făcut-o în Tulcea. Grigore Baboianu îi critică pe cei doi oficiali pentru că înainte de perioada de prohibiție s-au fotografiat cu știucile uriașe pe care le-au prins în Delta. domnul premier și domnul președinte al partidului au avut acele permise de intrare în Delta Donei. M-aș fi bucurat dacă cei doi sau unul din ei, arătând o știucă de dimensiune, este un trofeu. Nu poți să-l lași să moară. Ar fi putut demonstrativ să o arate, să o pupe, să-i dea drumul în apă. Ca să spun, dumne, așa faceți în Delta Dunării. Dar cu siguranță la următoarea descindere, cu siguranță că un alt guvernator va putea să arate un astfel de exemplu de din partea... De ce ziceți un alt guvernator? Păi dacă dau astfel de exemple... Sper să nu aveți gura aurită! Guvernatorul Deltei Dunării Grigore Baboianu în emisiunea Lumea Europa FM. Interviul integral îl puteți asculta la adresa europafm.ro. Presa suedeză a dezvăluit cine este românca rănită în atentatul de vineri de la Stockholm, când un camion a intrat cu viteză în mulțime. Se numește Păpușa Ciuraru, are 83 de ani și trăiește pe străzile capitalei suedeze, unde cere banii trecătorilor. Femeia a povestit cum a intrat camionul pe artera pietonală și cum a fost salvată. 4 persoane au fost ucise vineri, alte 15 au fost rănite. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Vineri, când un camion a intrat în mulțime, Păpușa Ciuraru se afla în locul ei obișnuit, pe stradă. Oamenii țipau în jurul meu, credeam că izbucnește războiul, a povestit ea pentru cotidianul Expressen. Am încercat să mă ridic și să fug, dar o bucată mare de beton mi-a căzut pe picior. A crezut că totul s-a terminat, însă 2 persoane au venit spre ea și au dus-o într-un hotel unde a primit îngrijiri. Am crezut că toți vor trece peste mine pentru a se salva, mai spune femeia. A adăugat că este recunoscătoare pentru tot ajutorul primit și spune că se va întoarce pe stradă pentru că vrea să-și ajute familia în continuare. Păpușa Ciuraru a crescut în nord-estul României. Alături de familia ei a trebuit să fugă din țară de teama Holocaustului. Au fost ținta persecuțiilor militarilor ruși după ce naziștii au fost înfrânți. Apoi, Păpușa Ciuraru s-a întors pentru câțiva ani în România. Femeia are 12 copii și de câțiva ani este în Suedia, unde cerșește pentru a-și ajuta cu bani copiii și nepoții. Românca este o celebritate printre romii din Stockholm. În Marea Britanie, mii de persoane sunt așteptate să participe astăzi la funeraliile polițistului ucis în atentatul de la Westminster. Kate Palmer se afla în curtea Parlamentului Britanic și a încercat să-l oprească pe atacator, moment în care a fost înjunghiat mortal. Colegii săi l-au omagiat și l-au numit polițistul perfect. Aflăm mai multe de la Sorin Dragomir. Sicriul cu trupul neînsuflețit al polițistului va fi transportat de la Palatul Westminster la Catedrala Southwark. Mii de polițiști din întreaga țară sunt așteptați să împânzească străzile din jurul catedralei. Funeraliile oficiale vor fi urmate de o înmormântare privată pentru apropiații polițistului în vârstă de 48 de ani, ucis în atacul de la Westminster. Poliția metropolitană a anunțat că, în semn de respect, numărul ofițerului nu va mai fi oferit niciunui alt polițist. Polițistul britanic a murit după ce a fost înjunghiat în repetate rânduri de Khalid Massoud în curtea Parlamentului britanic. Anterior, atacatorul intrase cu mașina în pietonii de pe podul Westminster. 4 persoane au murit, inclusiv o româncă în vârstă de 31 de ani. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! FCSB s-a desprins în fruntea clasamentului ligii întâi după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova, iar FC Viitorul a remizat 0-0 pe terenul lui CFR Cluj. La Severin, oltenii au dominat prima repriză, dar nu au reușit să înscrie, iar după pauză roșialbaștri au preluat controlul și Noere a dat lovitura în minutul 73. De menționat că tânărul star al Craiovei, Andrei Ivan, și-a pierdut cunoștința în prima repriză după ce a fost lovit cu cotul în ceafă de Bălașa. Fotbalistul și-a revenit în câteva minute și a continuat meciul. Laurențiu Reghecamp a fost încântat de prestația lui Boldrin, introdus în minutul 38 în locul lui Muniru, și se bucură că echipa i-a confirmat așteptările și joacă mai bine în play-off decât în sezonul regulat. Aseară a obținut a treia victorie consecutivă. FCSB s-a desprins la 2 puncte de Viitorul, care a remizat alb la Cluj cu CFR. Gheorghe Hagi a spus la final că lipsa de experiență a jucătorilor săi se resimte și mai acut atunci când joacă din 3 în 3 zile și că ar fi foarte fericit și cu locul al doilea, dar se gândește în continuare la titlu. Etapa a 5-a a play-off-ului se va încheia diseară de la ora 20:30 cu meciul Astra Dinamo. Să mai spunem că fostul golgheter al albroșilor, acum antrenorul lui FC Voluntari, Claudiu Niculescu, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Anderlecht Bruxelles a ratat ocazia de a se distanța în fruntea campionatului Belgiei. A remizat 0-0 cu Gent în a doua etapă a play-off-ului. Chipciu a fost integralist în timp ce Stanciu a început și el titular, dar a fost înlocuit în repriza secundă. Anderlecht păstrează 4 puncte avans față de următoarea clasată, echipa lui Dorin Rotariu FC Bruges. Lazio Roma a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Napoli în ultimul meci din etapa a 31-a a campionatului Italiei. Radu Ștefan a fost integralist la gazde, în timp ce Vlad Chiricheș a rămas pe banca de rezerve a oaspeților. Victoria i-a consolidat poziția a treia lui Napoli, desprins acum la 7 puncte de Lazio, a patra în clasament. Amintim, doar primele 3 poziții din Serie A duc în Liga Campionilor. Echipa de Cupa Davis a României va întâlni Austria în play-off-ul pentru menținerea în grupa 1 a zonei euroafricane. Ambele echipe au ajuns la baraj în urma unor eșecuri cu Belarus. Tricolorii conduși de Andrei Pavel au cedat contra bielorușilor 2-3 în deplasare în luna februarie, în timp ce austriecii au pierdut weekendul trecut cu 1-3. Întâlnirea pentru menținerea în grupa 1 se va disputa în Austria în perioada 15-17 septembrie. Va fi a 6-a confruntare între cele două echipe, cea mai recentă fiind câștigată de România în 2002 la Constanța. Cel mai bun jucător al austriecilor este Dominic Thiem, locul 9 mondial. 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit la prima emisiune din Săptămâna Mare, nu? Așa se numește? Parcă așa se numește. Săptămâna Paștelui, o perioadă în care trebuie să fim cu toții milostivi, buni, creștini, buni în general. Vă propun astăzi o dezbatere despre ajutoarele sociale din România. Ajutoare care numai nu îi stimulează pe oameni să muncească, că în rest, imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Candidat, da. Fișa postului. Încep la 7, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există Deșteptarea. Deșteptarea, de luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă. Fără teamă că n-ai căutat peste tot. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți cuptor încorporabil și plită încorporabilă Zanussi cu o reducere de 530 de lei la numai 999,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa, de multe ori, este impură. Alimentația, uneori, necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin! Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin! Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Sărbătorile intră pe terenul de joacă al celor mari. Cu noile electrocasnice de bucătărie Bosch, ideile tale de rețete se transformă în surprize pentru cei dragi. Roboți de bucătărie de ultimă generație cu funcții inovatoare, blendere extrem de silențioase și multiple accesorii. Caută colecția premium Bosch în magazine sau pe boschhome.ro. Bosch. Tehnică pentru o viață. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a ajutat. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. Scuip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile